إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقزنك كإيمان تمشكر الله سبحانه وتعالى عليه جعليه kutuingiza ndani ya dini ambayo ipo ndani ya ridhaa yake ya Uislamu na kutufanya ni miongoni mwa wale wenye kuendeleza sha'a'ira dinil Islam, alama zinazotangaza dini ya Uislamu. Tumekusanyika tukaacha shughuli zetu, tukaacha biashara zetu kwa ajili ya kuitikia wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo anavyotakiwa Muislamu katika hili, kama anavyotakiwa katika amri nyingine za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, fursa hii kama tunavyoitumia kisheria kwa ajili ya kukumbushana yaliyo mema ili watu waendeleze na kuwazindua wenye kuharibu wasiendelee kuharibu, wasije kuharibikiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunawazindua watengeneze yale ambayo wamekoroga, wameharibu, wasije kuharibikiwa siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, tupo ndani ya mwezi wa Dhulhijja, tukiwa ndani ya siku ambazo zimeapiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an aliposema walfajir wa layalin ashir, na hapa kwa wakati wa alfajiri na naziapia siku kumi alizozitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam fadhila zake, akasema ma min ayami al-amali salih ahabbu fihinna ila Allah min hadhihi al-ayyam, hakuna siku ambazo ni za matendo mema yanayopendwa sana na Allah kuliko matendo mema yanayofanyika ndani ya siku hizi. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ambaye ni rawi al-hadith iliyo katika Sahih Bukhari, akasema yani ashra dhilhijja, yani ashra dhilhijja, anazikusudia siku kumi za dhulhijja ambazo ndo hivi tulizo nazo. Akazielezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam fadhila yake. Ndugu zangu katika imani, ni siku ambazo zina mengi ya kujifundisha licha ya yale ambayo yanaambatana na siku hizi, lakini vile vile mengine mengine yanayomfundisha Muislamu nidhamu ya maisha yake, mfumo wa dini yake katika mwezi huu wa Dhulhijja, yamekusanywa mengi mno. Ndugu zangu katika imani, napenda nizungumzie masala yanayohusu mila, jinsi tutakavyoona mwezi huu ulivyokusanya mila na wale ambao wamezibakisha mila wanazo ndani ya dini hii ya Uislamu, ikawa bado wanazo wajue wamejiharibia. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoanza da'wa ya Kiislam, alipoanza kuwalingania Makuraish, aliwakuta ni watu ambao ni wenye mila zao. Uislamu ukaja ili wao waondokane na mila zao, ili wao wadumishe mila ya Uislamu, waitangaze dini ya Uislamu kwa kuzienzi mila zake na mienendo yake. Na ni jambo lililoleta tatizo kubwa baina ya Makuraish na mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kule kuwakataza waachane na mila zao lilikuwa ndio gogoro kubwa mno. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo aliyoyataja Allah ndani ya Qur'an waliokuwa nayo washirikina wa Kiarabu wakati nabii anaanza dawa, miongoni mwa matatizo ya kimila waliokuwa nayo ni yalihusu upande wa mazao yao, yalihusu upande wa wanyama wao na mambo mengine ya tamaduni zao. Miongoni mwa aliyoyataja Allah ndani ya Qur'an ni pale aliposema ndani ya suratul An'am, waqalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yatamuha illa man nasa'u bidhalihim. Allah anasema, walikuwa wanasema hadhihi an'am, hawa wanyama wetu tunaowafuga, wa arthun, na mashamba yetu, mazao yanayopatikana ndani ya mashamba yetu, hijrun, ni marufuku kutumika ovyo, ni marufuku kutumika hivi hivi, la yatamuha illa man nasha'u, hawezi kutumia vitu hivi ila yule ambaye sisi wenyewe ndivyo tunavyotaka atumie. Wa an'amun, na wanyama wengine, hurrimat dhuhuruha, ilikuwa ni haram kwao kwa mujibu wa kanuni zao na mila zao, ilikuwa hairuhusiwi kuwapanda. Hata kama ngamia amekaa vizuri vipi, lakini hairuhusiwi wao kumpanda kwa sababu ya mila zao zinawakataza hivyo. Wa an'amun la yadhkuruna isma Allahi alaiha, na wanyama wengine hairuhusiwi wao kuwapanda na kwenda katika kutekeleza ibada ya hija kwa kipindi hicho hicho cha jahilia, hairuhusiwi. Au kwa maana nyingine, wanapochinja hawataji jina la Allah wanyama wengine ambao ni maalum kwa ajili ya yale mambo yao ya kimila, tamaduni na mizimu yao. Haya Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa aliyoyataja. Allah akasema sayajizihi bima kanu yafalun, Allah atawalipa waliokuwa wakiyafanya, atawalipa siku ya kiyama. Waqalu, na wakasema vile vile, ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidhukurina, wanyama wanaokuwa ndani ya matumbo ya wanyama wetu, yani zile mimba, wanaruhusiwa kuliwa na wanaume tu. Wa muharramun ala azwajina, lakini wa kike, kwa maana wanawake hairuhusiwi kula ile mimba ya mnyama ikitokea amechinjwa, basi ile mimba hairuhusiwi kuliwa na wanawake, lakini wanaume wanaruhusiwa kula. Hizi ni mila ambazo ndo zilikuwemo zilizotajwa moja kwa moja na Qur'an za wakati huo. Allah akasema wa in yakum maitatan fahum fihi shuraka, lakini ikitokea yule mnyama akafa, wote wanashirikiana, wewe mwanaume na wewe mwanamke, sote tunaruhusiwa kula. Ina maana walipanga sheria zao, wakapanga mila zao. Ndugu zangu katika imani, Allah akasema sayajizihim wasfahum innahu alimun hakim, Allah atawalipa haya yote waliokuwa wakiyaelezea, wakiyapanga panga na kuyaratibu. Hakika Allah ni mjuzi na ni mwenye hikma, au ndio mwenye kuhukumu. Hizi ni baadhi katika nyingi miongoni mwa mila zilizokuwepo wakati huo, kama ambavyo zilikuwepo mila kama hivi au nyinginezo kwa manabii waliotangulia nyuma, walizikuta kwa watu wao. Na ndio Allah akaelezea kama alivyomtaja nabii Shuaib katika suratul A'raf, waqala alladhina istakbaru min qaumihi لنخرجنك يا شعيب من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا. شعيب tutakufukuza katika mji wetu huu, wewe na wale waliokuamini katika huu mji. Au la taudunna fi millatina, vinginevyo ukitaka kukaa sawa sawa na sisi, kubali kurudi ufuate mila zetu. Ulikuwa ni ugomvi baina yao na nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii akawauliza, awala ukunna karihina, hata kama hatuzipendi mila zenu, twende nazo hivyo hivyo. Katika surati Ibrahim vile vile akasema, waqala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina, tutakutoweni katika miji yetu, katika ardhi yetu tutakufukuzeni. Au la ta'udunna fi millatina, vinginevyo kama mnataka mkae na sisi, rudini mfuate mila zetu. Allah akasema, fa auha ilaihim, Allah akawaletea wahi manabii wao akiwaambia, lanuhulikanna dhalimina, tutawaangamiza hao, msiyumbe msitetereke, fuatini haki anayotaka Allah, hao tutawaangamiza. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, na hiyo ardhi ambayo wanasema ni yao tutakukalisheni nyie baada ya wao kuteketezwa. Lakini dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi, ni kwa yule anayeogopa kusimamisha mbele yangu mimi siku ya kiyama, na akaogopa ahadi zangu ambazo nazitoa kwa watu ambao wanafuata mila zao, wanaoelekeza magonjwa ambayo wamewakuta kutoka kwa wazee wao, hao watakutana na adhabu yao. Allah akataja adhabu aliyoielezea tamama na mnasaba huu, alipotaja Allah mi waraihi atakutana nayo mbele yake adhabu ambayo ni kali, ambapo akasema, yusqa min ma'in sadidin yatajarrahu wala yakadu yusighu, atanyweshwa maji ambayo maji yenyewe ni sadidi, na sadidi ni usaha wa damu unaotokana na miili iliyooza, iliyoliwa, iliyobabuliwa ya watu wa motoni wenyewe, ndiyo maji yao, tena yamechemka. Hiyo tu kama maji yaliyopoa? Hapana, ni usaha damu wenye moto mkali. Yatajarrahu, akijaribu kumeza hatoweza, wala yakadhi yusighu, hatoweza kulainikiwa na koo lake yakaingia yale maji ndani ya tumbo lake, hatoweza. Wa min waraihi adhabun ghalidh, na kuna adhabu nzito ambayo inamtakama ukiati hiyo hiyo sadi ya maji ya moto. Sasa haya yote ni magonjwa ya kuendekeza mambo ya mila. Sasa leo tunakumbushana kama tunavyoelezea, mwezi huu ambao tumeutaja umefundisha mila ambazo Muislamu anatakiwa aikinazo ili kujitofautisha baina yake yeye na wale ambao wanafuata mila zisizokuwa za Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, tuangalie kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo katika Sahihi Muslim, anaposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha ra'aytum hilala dhil hijja wa arada ahadukum an yudhahhiya fala ya'khudh min sha'rihi wa adfarihi, na kwa riwaya mbalimbali ikielezea kwa maana ya hadithi hii. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakapoona mmoja wenu mwezi wa Dhulhijja umeandama, ndio huu tulionao, na mmoja wenu anataka kuchinja kwa ajili ya ibada hii iliyoko mbele yetu siku ya mwezi 10, 11, 12, 13, akasema Mtume, basi ajizuilie yeye asikate nywele zake ambazo yeye ana kawaida ya kujinyonyoa, asinyoe wa adhfarihi, na kucha zake. Hii ni jambo la kimila, lakini ni mila ambayo ndio Allah ameitaka ili kukuonyesha kwamba Uislamu umebeba mila zake. Hauhitaji kushirikisha kuchanganya mila za Uislamu na mila za wale wazee waliokutangulia. Uislamu hautaki kitu kama hicho. Huu ni mfano miongoni mwa mifano mingi. Allah atupe uoni na kuzingatia, atuingize katika haki kisawa sawa, atufishe ndani ya haki. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رغزوك كإيمان الله سبحانه وتعالى ميونغوني مقول ذاته نفمج نهي إن يسمك كثورة الأنعام. وإن كثيرا من المشركين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. حقيقة ما الشيطاني ونوالتيا منينو ليوحون إلى أوليائهم ونتيا منينو كوالي أمو نمر في كذاو ليجادلوكم إلي وبشاني نانيني. الله أكسما فإن أطعتموهم إكيوا متواتي hizo hoja wanazozitoa wao mkazisikiliza mkaacha anazokuongozeni Allah, innakum la mushrikun, basi mtakuwa ni katika washirikina. Na hakika nyinyi mtakuwa ni miongoni mwa washirikina endapo mtasikiliza hoja zao ikawa mmezifuata. Na haya ilishuka sambamba na mmoja katika washirikina aliyekuwa anawaletea maneno kama mafha wa Islam, anawaambia nyie wanyama mkiwachinja nyinyi kwa vifu vyenu mnakula, lakini kile ambacho Allah amekichinja yeye mwenyewe mnasema hakifai kuliwa, akimaanisha kibudu mnakikataa. Lakini ukichukua wewe kisu chako kwa kichinja hicho kinyama ndio unaona kama ni halali, anashangaa. Yaani ni hoja hiyo kuonyesha, yaani nyinyi mnajiona ni watakatifu kuliko kile ambacho Allah mwenyewe ndio amekiua, ni hamkitaki. Ndio Allah akateremsha hii aya kama wanaleta maneno kama mashaitani wenzao ili wabichane na nyinyi. Allah akasema mkiwasikiliza mtakuwa kama washirikina walivyo wao, ndiki mtakuwa washirikina kama wao. Ndugu zangu katika imani, haya ni mambo ambayo sasa hivi yameingia chanzo. Utakuta watu wameleleka, wamezaliwa na kuleleka kwa kutosheka kuwa wao waliowazaa wanaitwa ni Waislamu, na wao wakaendelea hivyo hivyo tu kwamba na mimi Muislamu. Yaani ukiuliza mahakamani dini yako nani, sema Muislamu basi. Amepewa jina nani, jina lako Muhammad, jina lako nani Sefu, jina lako nani kadha, hili jina. Na kwa kuwa akiulizwa sehemu anaulizwa dini yako nini, anasema ni Muislamu, anaona tayari ashamaliza kila kitu, anajipa uhalali wa kuingiza magonjwa mengine, magonjwa mbalimbali ndani ya dini ya Allah iliyotakasika na vitu kama hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi ile katika Sahih Bukhari, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, abghadur rijali ila Allah thalatha, watu ambao Allah anawachukia mno ni watu hawa aina tatu. Akawataja mtu wa kwanza akamtaja mulhidun fil haram, ni yule ambaye anayefanya dhulma jeuri au jambo la kushirikina katika haramu ya Allah, analeta kufanya, anakuja kufanya jambo ambalo si sawa sawa, jambo ambalo ni dhulma, ni kinyume anavyotaka Allah, kwamba pale paheshimiwe, patekelezwe anayotaka yeye tu, lakini yeye akaja na matatizo mengine akafika kuyafanyia pale katika haramu, mji mtakatifu wa Maka. Kama wengine unavyosikia wanaenda kukata kitambaa kilichofunika Al-Kaaba, anakikata ili akafanyie mambo ya kishirikina huko akirudi. Mwingine anaangalia uwezekano wa kuchukua lile jiwe. Mimi nasema wallahi watu wengi wanashinda tu kwa sababu ni mahali pamewekewa ulinzi wake mkali. Lau kama ingewezekana lile jiwe lisingelikuwepo. Kwa jinsi magonjo ya watu yalivyolalia pabaya, wangekuwa wameshalichukua lile jiwe, wameshaenda kuligawanya kwenye mahirizi na kwenye mambo kadhaa kadhaa ambayo ni ya shirikina. Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni katika watu wanachukizwa, wanachukiza mbele ya Allah, yule ambaye anaenda kufanya jambo ambalo ni la dhulma, halionyeshi kuiheshimu nyumba ya Allah, Al-Kaaba, sehemu takatifu, yeye anaenda kufanya mambo ya ajabu pale. Wa pili akasema wa mustaghin fi islami sunnat aljahiliya, na yule ambaye anataka kuingiza ndani ya dini ya Allah mwenendo wa kizamani, mwenendo wa kijahilia, mwenendo ambao Uislamu umekuja ukaufuta huo. Kwa maana watu wasiendeleze magonjwa hayo, mila hizo, yeye akaiingiza mila kama hiyo ndani ya dini ya Allah, hali ya kuwa yeye tunamuita ni Muislamu, lakini akaingiza matatizo kama hayo. Ni katika watu Allah hawapendi watu kama hao. Wa mutalibi dami mri'in, na yule ambaye anayeng'ang'ania kwamba wewe ndiye ambaye umemuua kaka, wewe ndiye uliyemuua baba, wewe ndiye akayetaka amwagwe damu mtu ambaye asiyehusika na hilo kosa. Liyuhurika damahu, anang'ang'ania tu damu yake, lazima huyo auawe, huyu ndiye huyo. Watu aina tatu hawa wametajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake haya. Wawili utakuta wanaguswa moja kwa moja na vipengele vinavyohusu mila na tamaduni za Kiislamu zilizokaa sawasawa, yeye akaingia kwenda kuchafua mila hii iliyotakaswa na Allah, akasisitiza. Ndugu zangu katika imani, mahujaji wakakatazwa wanapoingia katika ihram, basi hawaruhusiwi kukata kucha zao, hawaruhusiwi kujifanya kujipodoa, kujipaka manukato, wakatakiwa wavae nguo maalum wote, bila kujali wewe kwenu upo vipi. Ukishaingia katika ihram, nguo zako ni mbili, zote ziwe nyeupe, ya chini na ya juu. Ya juu funga hivi, ya chini funga hivi. Hata kama kwenu unaitwa ni waziri, unaitwa ni rais, unaitwa ni nani, ukitafika pale, sheria ndiyo hiyo, wote wanatakiwa wabaki katika mila moja mpaka siku maalum. Allah akasema, thumma liyaqdu safahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbaiti al-atiq, kisha watoondoe uchafu wao waliobakisha hapa katikati, na watekeleze azma zao na dhiri zao, na vile vile waizunguke hii nyumba. Angalia linalopatikana kwa kuizunguka ile nyumba, maana yake ni kuienzi mila, utamaduni na jambo ambalo Allah ameliagiza. Watu wote wamejipanga, wanaelekea upande mmoja, wakaiweka Al-Kaaba upande wa kushoto, wote wanazunguka pale, mara ya kwanza, mara ya pili, hadi mara saba zitimie, waende Safa na Marwa. Na Allah akasema, inna Safa wal Marwa min sha'airillah faman hajja al-bayt aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Haya akayaadhimisha, akayaenzi Allah subhanahu wa ta'ala. Safa na Marwa ni miongoni mwa alama za Allah. Atakayeenda pale, basi si vibaya kuzunguka baina ya Safa na Marwa. Nenda Safa, nenda Marwa. Hii ni kwa ajili ya kuenzi utamaduni na mila ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haifanani kwamba unatekeleza mila hizi za kisheria na nyinginezo, unarudi unasema hizi ndo mila za wazee wetu, wewe bado hujaingia sawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na itakudhuru na utalalamika, siku ambayo kulalamika kwako haitokusaidia chochote. Kuna watu ukienda kuoa kwao wakwambia mila zetu sisi hapa ni kadha kadha kadha, unatakiwa ulete mkaja, ulete ndoo pombe, ulete sijui sukari ya babu, ulete sijui maziwa, hii ndio mila yetu. Unamwangalia mtu mwenyewe ukimwambia na mimi Muislamu, wewe unapata wapi haya mambo? Na unaona ni mambo ya kawaida tu. Watahsabuna hayyinan, mnaona ni mambo mepesi. Wa huwa inda Allahi azim, lakini mbele ya Allah si mepesi kama mnavyoona, ni mambo mazito mno. Hakuna mila mbili. Kama umeikubali mila ya Uislamu, asili ya mbali, futa, ondokana nazo mila zote ambazo zaitwa kama ni za mababu. Mababu washakufa, wamekutana na matatizo yao huko. Kama unataka na wewe ukutane nayo, endeleza. Na kama unataka unusurike, achana na mambo kama haya. Inakuwaje mambo haya mpaka yatazike katika Uislamu? Wakati mwingine vijana wanaogopa kwenda kuoa, ukienda huko siji fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Dini ya Allah weka huko, wasema sote ni Waislamu, lakini hii lakini inataka kuzalisha nini? Unaposema sote Waislamu, maana yake sote tunafuata kitabu cha Allah, sote tunafuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii lakini inataka kutengeneza nini? Maana yake unataka kuendeleza sasa hayo ambayo mtume wako ametuma kuja kuyafuta. Haya ni miongoni mwa magonjwa sote, kila mmoja awe mkali kwa mwezio. Hayaruhusiwi, yaondoshwe, yasiendelezwe. Ndugu zangu katika imani, wapo ambao huu mfungo tatu wanajiandaa, ima baada ya Idi wengine washajiandaa, wametaenda kwanza, waenda kufagilia kaburi. Mila kwamba sisi kwa kawaida kaburi la mjomba kila mwaka tuenda kulifagilia mfungo tatu. Kakwambia nani mambo haya? Yaani wewe ukae mfungo tatu, ukifika waenda kufagia kaburi la baba, kaburi la mjomba. Kuna wengine na mashehe zao, hawa mashehe nao wameogopea Allah, wameorodheshewa majina ya mababu, sikila mababu gani, wengine wala hawafai kuwaombea msamaha, wameorodheshwa. Mtu aenda amsomea mmoja, Allahu maghfiri lahu warhamuhu wa askinuhu fil janna, kila mfungo tatu. Hizi ni bid'a zinazowapeleka watu katika shirki. Mtu hufikia hatua akaona kwamba kwa kuwa mwaka huu sijamrehemu baba kama wanavyosema wengine, basi haya yanaweza kuwa ni kwa sababu hiyo. Angalia, unajua kila mwaka sisi tutamrehemu babu baba, lakini mwaka huu hatujamrehemu. Unaona mambo yanavyoyumba. Ndugu zangu katika imani, tuwe makini, hii ni dini ya Allah na sisi ni viumbe, hatuna lolote la maana tukifika mbele ya Allah. Kama unavyoona mtu akikalifa baada ya kufa kwake siku mbili tatu hafai tena, yani ndio mwanzo unaambiwa hapa kuanzia duniani kwamba huko unakokwenda kama hujajitengeneza, ili Allah akuonoe katika hali, akuweke hali nzuri. Unapokwenda wewe husi chochote, si lolote, unaenda kutengenezwa kama ni ukuni tu, ili jahannamu ipate kunawiri na kufurahi. Utakapokuwa wewe wachezea sheria za Allah, nidhamu za Allah, tamaduni za Allah, ambazo Allah anataka tuziendeleze, hizo tuziue zote zisizokubaliana na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie tufe ndani ya imani katika aqida sahihi, atukutanishe na wema waliotangulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam.